sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 czerwca, minęła 23. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Donald Trump usłyszał zarzuty karne i został formalnie postawiony w stan oskarżenia. Sejm rozpoczął pracę nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem z burzami. Donald Trump został formalnie postawiony w stan oskarżenia. Chodzi o zatrzymanie po odejściu z urzędu dokumentów objętych klauzulą tajności. Donald Trump pojawił się w sądzie federalnym w Miami po południu czasu lokalnego. Byłemu prezydentowi przedstawiono 37 zarzutów dotyczących zabrania przez niego z Białego Domu tajnych dokumentów, między innymi na temat programu nuklearnego. Specjalny prokurator, który został powołany do zbadania sprawy, twierdzi, że były prezydent pokazywał te materiały nieuprawnionym osobom, a gdy rząd upomniał się o dokumenty, były prezydent nie chciał ich zwrócić, ukrywał i wprowadzał w błąd własnych prawników. Podczas wstępnego posiedzenia sądu Donald Trump nie przyznał się do winy. Sędzia nie nałożył na byłego prezydenta żadnych restrykcji, poza zakazem kontaktowania się ze świadkami. Po ujawnieniu w ubiegłym tygodniu aktu oskarżenia Donald Trump wzywał swoich zwolenników do protestów. Władze Miami zwiększyły środki bezpieczeństwa, spodziewając się dziesiątków tysięcy protestujących. Ostatecznie jednak przed sądem pojawiło się kilkuset zwolenników Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński ocenił, że duży opór wobec Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce wynika z tego, że w naszym kraju mamy problemy z przeszłością. Gość TVP Info podkreślił, że wynika to z faktu, że w naszej historii demokracja często nie funkcjonowała. Kiedy była na przykład jedna linia medialna, wszystkie duże telewizje podobnie prowadziły podobną narrację, było niewiele pluralizmu w mediach, na przykład instytucje państwa były w ręku jednej opcji politycznej. Tak do 15 roku praktycznie było. I jeszcze wielkie wsparcie grup zagranicznych, które też miały tutaj swoje interesy, więc demokracja po prostu nie funkcjonowała, nawet jeżeli ona formalnie była, to była demokracja fasadowa, a w związku z tym można było ukrywać rzeczywistość. W Sejmie odbyło się dziś pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem z burzami w niektórych regionach na południowym wschodzie kraju. Niewykluczone są podtopienia. Ostrzeżenia będą obowiązywały do północy, od północy do jutra do południa, mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, ale okresami również silnym. Wysokość opadu od 25 do 35 mm, punktowo do 40. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę. Możliwe jest grad. Ostrzeżenie obejmuje części województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. W związku z silnym deszczem w tych województwach może gwałtownie wzrastać poziom wody w rzekach. Premier Słowacji Ludovít Odor przedstawił program swojego gabinetu. Tak zwany rząd ekspertów, mianowany w połowie maja przez prezydent Czaputową, ma pokierować państwem do przedterminowych wyborów parlamentarnych. Odbędą się one 30 września. Ludovít Odor zaznaczył, że priorytetami rządu technicznego są zapewnienie prawidłowego funkcjonowania państwa, uporządkowanie jego finansów, a także wdrożenie działań, które miałyby pomóc obywatelom w związku z inflacją. Dodał, że jego gabinet nie ma czasu ani mandatu do przeprowadzenia reform we wszystkich dziedzinach. Zamierza jednak przygotować konkretne kroki dla kolejnego rządu. W kilkunastominutowym expose Ludovít Odor stwierdził, że Słowacja znajduje się obecnie na rozdrożu i nie jest przygotowana na współczesne wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne czy starzenie się społeczeństwa. W interesie nas wszystkich leży, aby zrobić maksimum dla modernizacji kraju, aby być w stanie elastycznie reagować na wyzwania, które nas nie ominą. Po wystąpieniu premiera posłowie rozpoczęli dyskusję na temat programu rządu, która będzie kontynuowana jutro. Po niej posłowie będą głosować nad wotum zaufania dla gabinetu Ludovíta Odora. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Warianka. Zaczynam od piłki nożnej i wieści z Ekstraklasy. Legia Warszawa zbroi się przed nowym sezonem. Wojskowi zakontraktowali już trzeciego zawodnika w letniej przerwie. Do drużyny dziś dołączył Serb Radovan Pankow, który podpisał 3-letni kontrakt. 27-letni obrońca do wicemistrzów Polski trafił z Cerfenej z Zvezd Belgrad. Wcześniej Legia poinformowała o pozyskaniu obrońcy Patryka Kuna i hiszpańskiego napastnika Marka Guala. Nowego piłkarza ma też Widzew. Do łódzkiej drużyny dołączył 18-letni pomocnik Dawid Tkacz, który związał się 2-letnim kontraktem. W minionym sezonie pierwszej ligi Tkacz w barwach Górnika Łęczna wystąpił w 30 spotkaniach i strzelił 5 goli. Alicja Rosolska i Nadia Kiczenok odpadły w 1/8 finału debla tenisowego turnieju WTA w Nottingham. Polka i Ukrainka przegrały w pierwszej rundzie z reprezentantką Tajwanu Wu Fang Xian i Chinką z Yulin 5-7, 6-1 i 7-10. Wcześniej do drugiej rundy w singlu awansowały Magdalinet i Magdalena French. Tymczasem Piotr Lisek zajął 3. miejsce w konkursie skoku o tyczce podczas prestiżowego meetingu lekkoatletycznego w fińskim Turku. Polak zaliczył wysokość 5,46, a triumfował Amerykanin Casey Lightfoot z wynikiem 5,90. W biegu na 100 metrów przez płotki wystartowała Pia Skrzyszowska. Zeszłoroczna mistrzyni Europy w tej konkurencji była najszybsza w pierwszym przedbiegu. Niestety w finale została zdyskwalifikowana. Teraz badminton. Za 3 dni w Józefosławiu pod Warszawą odbędą się indywidualne Mistrzostwa Polski Elity. Weźmie w nich udział ponad 160 zawodników. Prezes Polskiego Związku Badmintona Marek Krajewski przyznaje, że będzie to historyczne wydarzenie. Mamy bardzo dużo zgłoszeń, bo cały dzień będą eliminacje trwały. Także zainteresowanie jest spore. Widać po zawodnikach, że ten poziom też będzie odpowiedni. No i w poniedziałek będziemy mieć relacje na żywo w TVP Sport z finału. Także to też na pewno takie historyczne wydarzenie dla nas. Impreza potrwa przez 3 dni. I na koniec jeszcze kolarstwo. Duńczyk Matthias Skielmose wygrał 3. etap wyścigu dookoła Szwajcarii. Na finiszu wyprzedził Austriaka Felixa Gala i Hiszpana Juana Ayuso. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był dopiero 40. Skielmose objął przy okazji prowadzenia w generalce. Duńczyk ma 17 sekund przewagi nad Belgiem Remco Evenpolem, a wyścig dookoła Szwajcarii potrwa do niedzieli. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od 18 do 24 stopni, najmocniej popada na południu i południowym wschodzie. Noc pochmurna z rozpogodzeniami, miejscami deszcz. Od Śląska po województwo świętokrzyskie i podkarpackie możliwe ulewy i burze, a temperatura minimalna od 8 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Patrzę skrupulatnie w swoje notatki. No i wychodzi na to, że dzisiaj czas na nasze 121. konstelacyjne spotkanie. Ostatnia godzina wtorku. Mam nadzieję, że spędzimy ją razem. Krzysztof Sagan i Mateusz Tomaszuk, witamy i zapraszamy do północy. Death. So I have my things, but left it all behind. Traveled out to sea and left my world. Drank all the tea and said our goodbyes and went down with the ship to the sea. Mice on Stilts. No i fragment krążka w kolorze oceanu. An Ocean Held Me. W tym roku świętujemy dziesięciolecie tej płyty, więc pan redaktor pomyślał, że to będzie dobra okazja, by właśnie jedna z opowieści, opowieść trzecia z tego albumu, była preludium naszego dzisiejszego spotkania. Nie po oceanie, ale w przestworzach. Miałem okazję podróżować tydzień temu, no i ku mojej wielkiej, ale to wielkiej uciesze w systemie rozrywki pokładowej odnalazłem A Tribute to Ryuichi Sakamoto, To the Moon and the Back. a crown upon his head. Count the wyjątkowych opowieści w oryginale stworzonych przez nieodżałowanego Ryuichiego Sakamoto, no a przepoczwarzonych przez czołowych, nietuzinkowych artystów współczesnych. Czy da się coś zmienić w tym, co jest uznane, w tym, co jest nagradzane? No bo przecież Ryuichi był człowiekiem o wielu talentach, laureat nagrody Grammy, Oscara, nagrody British Academy of Film and Television Arts, ale również dwóch Złotych Globów. Nie tylko muzyk, nie tylko kompozytor, nie tylko działacz społeczny, ale również aktor. Czy zatem muzyka Ryuichiego jest dobrym fundamentem do eksperymentów? No okazuje się, że tak. Chociażby David Sylvian, który pojawia się na tym albumie, chociażby The Cinematic Orchestra, ale też Cornelius, którzy udowadniają, że muzyka Sakamoto może być wielką, ale to wielką inspiracją. Czy pan redaktor zapomniał o liście obecności? Oczywiście nie zapomniał. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Państwo nie śpią, państwo się meldują. Zimnofalowe suwałki kłaniają się nisko. To pan Przemysław, no i pan Andrzej, który pozdrawia z Kwidzynia. No właśnie, czy są na sali fani grupy Marillion? Or a paradise with all that hurts him. Właśnie oryginalne teksty Steve'a Hogarda nigdy nie należały do najprostszych, no bo i kwestia interpretacji i zupełnie inna specyfika języka angielskiego sprawiają, że ten świat Marillion z jednej strony jest otwarty dla każdego, no a z drugiej strony każdy może poczuć go na własny sposób, bardzo, bardzo indywidualny. An Hour Before It's Dark, czyli taki album do odsłuchów i wczesnonocnych, jak i późnonocnych, moglibyśmy powiedzieć, nieco sparafrazować ten tytuł An Hour Before a Midnight. Do północy jeszcze trochę, no to zostańmy teraz na chwilę z głosem cudownej Amy Ruffrandle. Thank you. mały włos, a być może nie poznalibyśmy tego zjawiskowego wokalu, którym bez wątpienia obdarzona jest pani Emma. Emma Ruth Randall, która przed rokiem 2014 udzielała się w kilku projektach, no i wtedy głównie grała na gitarze, jeżeli śpiewała, to tylko okazjonalnie. No i jej głos, zjawiskowy głos, no właśnie, ujawniła na dobre na swoim pierwszym solowym albumie Some Heavy Ocean. Tak sobie myślę, że to dobrze, nawet bardzo dobrze, no bo proporcje zostały odwrócone. Gdyby nie ta decyzja, gdyby nie ten album, prawdopodobnie nie poznalibyśmy jej od tej strony. We'll be right back. Semen, ich definicja ukojenia. Only Relief, fragment albumu Slow Swile z roku 85. No tych albumów łącznie z singlami, łącznie z płytami soundtrackowymi od roku 82 naliczyłem 27, także no, o próżnowaniu w nagrywaniu nie ma mowy. Wydana w maju roku 87. Diminuendo. To był ich drugi album i aż trudno uwierzyć, że nigdy nie byli tak zwanym na muzycznym świeczniku popularności. Grupa Lowlife, tak samo jak nazwa jednego z albumów New Order. No i tak samo oni, mało kto potrafił oddać to, co w muzyce lat 80. było najpiękniejsze. zapewnia nam Shinoya Case, muzykę do filmu Beyond the Black Rainbow. Ale na tym albumie z soundtrackami jest taki utwór, który zupełnie nie pasuje do radia. Nie tylko pod względem muzycznym, ale i czasowym. Ma ponad 16 minut, no i trwa prawie tyle samo, co utwór Again grupy Archive. A propos grupy Archive, w czwartek po godzinie 19 w tonacji trójki przypomnimy sobie fragmenty wywiadu, mojego wywiadu z Dariusem Kellerem z grupy Archive. Za 12 minut wybije północ, no to teraz zimna fala z Polski. Warszawy, huta plastiku. Myślę, że warto tę nazwę zapamiętać, bo tak szybko z tą nazwą i z tym zespołem się nie rozstaniemy. Na zwieńczenie naszego dzisiejszego 121. spotkania w Trójce Sad Lovers and Giants, którzy przez wielu są określani jako najlepiej strzeżona dźwiękowa tajemnica lat 80. Krzysztof Sagan i Mateusz Tomaszuk, dobrej nocy życzymy.